यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 15 जनवरी सन 1997 को रात्रि लगभग 8:30 बजे जेवी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी जी का रूप है गौ माता। हाँ जी, और वो सभी है तो वो माता है, ये पृथ्वी माता है, गंगा माता है, गौ माता है, ये सब पालन पोषण करने वाले। अपना इस कुछ मानते थे आप, सब देवताओं का पास होता गाय में, 33 करोड़ देवताओं का, इतनी पवित्रता होती है। और रजस्वला को न मानने से क्या दोष है? अपवित्रता आ जाती है, उसे अंतगण मैला होता है। जो शुद्धि है ना, जितनी शुद्धि बताई है उसे परे संसर्ग योग दर्शन में इन शुद्धि का वर्णन आया है। तो शुद्ध करने से क्या होता है, अपने शरीर को शुद्ध करते करते एक बात पैदा होती है, तो कितना ही शुद्ध करो ये शुद्ध होता ही नहीं। जैसे कोई विचार करे भाई जूठन होता है ना, तो जूठन में अपना 100 कुल्ला कर ले, 100 कुल्ला कर 101 कुल्ला थूके तो क्या वो शुद्ध हो जाता है? मानो सांग रूप से उसे अपने शरीर में अशुद्धि की पैदा होती है, अशुद्धि अपवित्र है। तो शुद्ध करने से अपने शरीर को भी बहुत बढ़िया अच्छा उत्तम मानता है ना, ये मानता नहीं रहती। और जितने दोष रहते हैं ये देहाभिमानी नहीं, सर्वे दोष अपराधी। देहाभिमान है, मैं हूँ देह, मेरा है देह, दो चीज मैं और मेरा, मैं और मोर तो माया, मैं मेरे की जेवड़ी गड़बड़ी संसार, दास कबीरा क्यों मदे जाके राम आधार। तो ये मैं मेरा है यही बंधन है, ये माया है। तो ये माया है, इन्हें शुद्ध करते करते ऐसा अनुभव होता है, कितना ही शुद्ध करो ये कोई काम की चीज नहीं है, तो देहाभिमान मिटता है। परे जो सोच रहे दूसरों के साथ संबंध करने का मन नहीं करता, ये हरदम कायम आधे ये सोच है। तो पंडित विदु आधे ही सोच है, मन ऊपर से चिप गया वो शुद्धि है तो अशुद्ध का अशुद्ध अशुद्ध निकलती रहती है द्वारा ने सबसे अशुद्धि। इस वास्ते इससे इसमें जो मुंह होता है वो कम होता है, इस वास्ते ये शुद्धि करनी चाहिए। परमात्मा तो भी प्राप्ति में लाभ होता है, देह को मैं और मेरा मानने से पतन होता है। ये क्रोध है ये क्या पुश्तैनी अवगुण है या हमारे अंदर से नए अवगुण पैदा होते हैं? अपना अपना वो अवगुण खुद हुआ है, पुश्तैनी भी होता है, माँ बाप का भी आता है, पर तो है खुद के अविचार से, खुद विचार करो तो ये मिट जाता है। ये अवगुण है, ये मिटने से कल्याण होता है। ये तो मल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मुख्य है। ये देह में रहते हुए भी देह का विनाश करने वाले हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में रहने वाली अग्नि वह लकड़ी को बल देती है, वो लकड़ी प्रकट हो जाए तो लकड़ी को बल देती है। इसी तरह से इसमें क्रोध हो ही शत्रु, महान शत्रु है नरा नाम देह स्थित हो देह विनाशन आया यथास्थित काष्ट गो ही बदनी सैव बने दहते शरीरम। तो काठ की अग्नि काठ पैदा दिया सारी अग्नि शरीर के अंदर से दिया सारी खुद बल जाती है। इस तरह से ये देह में रहते हुए देह को जलाने वाले हैं, तो इन दोषों को मिटाना है, इनको मिटाने से शांति होती है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। तो ये सब बाधक शत्रु शरीर है, ये इस बात ये कोई परंपरा से जबरदस्ती नहीं है, खुद अज्ञान से पैदा होते हैं और विवेक से विचार से भगवान भजन से सेवा से मिट जाते हैं। ये मिटना चाहिए। आजकल के नवयुवक प्रवचन में सत्संग में भाग नहीं लेते हैं, उनसे कहा जाता है तो वो कहते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं आई है, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो खास बात है, आप स्वयं भजन में लगो, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचार ही थे नरन घरे रे। अपने आचरण में न लाने से दूसरों को कहने पर उसका असर नहीं होता, अपने आचरण में लाने से दूसरों पर असर होता है। तो स्वयं अपने ज्यादा आचरण में लाओ। देखो हमारे कान दो है, हाथ दो है, मुंह एक है, वाणी से बोलो इनकी अपेक्षा सुनो ज्यादा करो ज्यादा। तो आप स्वयं करोगे, स्वयं सुनोगे, आदर करोगे तो आपकी वाणी दूसरों पर असर करेगी। ज्यादा कहोगे बोलो दूसरों को ज्यादा करे, पर उपदेश उपदेश ज्यादा करे। अपनी कहावत है कि आप बाबू जी बैंगन खावे दूसरों ने प्रमोद बतावे, तो उसका असर कैसे बढ़े? तो स्वयं आसो जाओ, उनको कहो ये बात है, वो सुनते नहीं बेचारे, कहते अभी उम्र नहीं। तो आप बड़े होंगे पता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का मर जाता है, क्या मौत ऐसी है जो बहुत देर से आवेगी? ऐसा है कहेगा, पर इतना अंधेर हो जाए मन बहुत आश्चर्य आता है। दो बालक हो गया बंद कर दो, मौत खुली है एकदम, बुद्धि क्या हुई है भगवान जाने, ये विनाशकारी विपरीत बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब भी कहते बालक हम क्या करें, अरे बालकपन से जो भजन में लगते उनका भजन होगा, बूढ़े हो जाए भजन नहीं कर सकेंगे। बूढ़े आदमी भजन करते हैं क्या? जितने बूढ़े हैं भजन करते हैं? बालकपन करे वही भजन होगा, किसी भजन नहीं होगा। ये आयु घटे तृष्णा बढ़े, उम्र तो घटती जाती है और तृष्णा बढ़ती जाती है, तृष्णा बढ़ती है। बालिका अवस्था में तृष्णा कम होती है, जो जो उम्र बढ़ती है जो जो तृष्णा बढ़ती है। वो दृष्टांत सुनाया था ना, 15 मिनट का, 40 मिनट का, 25 मिनट का, 60 मिनट का। तो ये जो जो आयु बढ़ी है, जो ही दुकान बहुत बड़ी, अब कम कीमती चीज कम कीमती, बचपन में वो थोड़ी भजन कीमती होता है। तो भजन करना हो तो बालक से ही करो, भजन कोई वृद्धि का मैं समय रखा है। लोगों में मैं देखता हूँ बहुत जगह तो ब्याह में लाउडस्पीकर बड़े लाएंगे, सत्संग में वृद्धि लाएंगे, यूँ कोई बात है वृद्धि का मैं यू, और हल्ला करने में रोला करने में पत्र करने बढ़िया चीज लाएंगे, बढ़िया बढ़िया। और घर में सुपारी कैसे लाएंगे, पूजा की सुपारी कैसे लाएंगे? आसन है, लोटा है, गिलास है, थाली है, दान में देने कैसे लाएंगे? पूछते दान में देने, हाँ दान में, हाँ दान, बस रद्दी रद्दी जाते हैं। खेती में अनाज बोते हैं तो बढ़िया बढ़िया बीज मिलता, बढ़िया मोटा वो बीज खेती में बोते हैं, तो क्या पैदा होगी? स्वार्थ बुद्धि ज्यादा होगी, स्वार्थ और अभिमान से आदमी का बहुत बड़ा पतन होगा। अरे अभिमान ही आज बढ़ा रहे हैं, स्वार्थ बुद्धि बढ़ा रहे हैं, इसे पतन होता है आदमी का। तो तो स्वार्थ का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो। देहाभिमान भी सर्व दोष आते हैं, सब दोष आते हैं देहाभिमान में, पतन होता है। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सोई होई। तो ये गुरु की महिमा में बात आती है, तो इसका कहाँ तक सामंजस्य है? समझ पूरा है, पर बनाव के गुरु में ये बात होती नहीं है। गुरु बनाते हो तो बनाव के गुरु का अवगर नहीं है। एक तो बनाया गुरु होता है, एक वास्तव गुरु होता है। कुकारस्त अंधकारस्त कुकारस्त अनिरोध कृत, अंधकार को प्रकाश कर दे। जितने ख्याल आ जाए गुरु का नाम है, जो जो प्रकाश मिल जाए तो गुरु कहते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़ा, किसके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिया बताए। तो गुरु असल तब होता है जो गोविंद बता दे, और गोविंद बता दे कोई बातें करे वो गुरु गुरु नहीं होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़ा सामने तब गुरु की बलिहारी है, और गोविंद बता दे कोई बातें करे ठगई है ठगई। वो कल परसों चली थी बात, कल चली थी बात, परसों चली थी। गुरु गुरु है, हरे शिष्य दर्शोकन आ रही। गुरु बड़ी भाई महिमा है। गुरु कर लिया क्या उनमें काम क्रोध लोग नष्ट हो गए? रुका मन प्रकाश करते अंतःकरण में, क्या अंतःकरण प्रकाश हो गया? अरे प्रकाश नहीं हुआ तो गुरु कैसे हुआ? मैं तो कहा करता हूँ कि बाप पहला पैदा होता है, बेटा पहला पैदा होता है, तो पहले बेटा पैदा होता है, पीछे बाप होता है, पहले बाप नहीं होता है। तो गुरु तब होगा जब शिष्य को बोध हो जाए, तब गुरु हुआ। अगर बोध नहीं हुआ तो गुरु हुआ ही नहीं। वो कुल ठगाई हुई है। गुरु मिला अगर बोध न हो, इतनी गुरु की महिमा। तो ये महिमा ठगने वास्ते है, वास्तव गुरु गुरु बनते नहीं है। गुरु तो स्वरूप दत्तात्रेय जी ने 24 बनाए। गुरु जी को पता था दत्तात्रेय चेला मेरा, हमको पता ही नहीं था। तो उनसे वो शिक्षा मिली, वैसे लड़ने लग गए। तो गुरु नाम किस का हुआ? शिक्षा का हुआ। गुरु गुरु में मनुष्य बुद्धि, मनुष्य में गुरु बुद्धि अपराध है, भागवत में आया है। न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत। भगवत में गुरु को मनुष्य मानना, मनुष्य को गुरु मानना निंदा है। ऐसे कभी नहीं मानना चाहिए। गुरु होता है दे तू चेला, शब्द को शब्द ब्रह्म को मानना। ज्ञान दो अहम गुरु। भगवान साक्षात कह रहे मैं हूँ। जिससे ज्ञान हो जाए वो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। शिष्य गुरु शिष्य है, गुरु शिष्य अंध बधरी कर देगा, या अंध और बधरे है। एक अन सुने एक नहीं देखा। गुरु जी को तो दिखता नहीं, चेला सुनता नहीं, वो तो अंध है, वो बहरा है, वो दिखता ही नहीं, बात कर देता है। आंधे अंधी करता गई, आंधे झेली आए, आंधे लेकर आंधे झेले, दोनों काल को माए, दोनों डूबा रामदास काल कूप के पाए डूबेगा। अंधे लकड़ी अंधे चले गए, दोनों डूबेगा ही। ये कैसे होगा? तो मैं गुरु तो बदल महिमा बहुत है। गुरु गोविंद से अधिक महिमा है। अनादिकाल का पड़ा हुआ जी जब जाए तो गुरु शब्द है। जेतु सेला देह को देखे की खान, जेतु सेला शब्द को तो शब्द ब्रह्म करवा। शब्द होता है शब्द। दो तरह की सृष्टि है, एक नादज एक बिंदुज। जो कृष्ण संतान पैदा होते हो बिंदुज है, वो बिंदु से पैदा होता है। और शिष्य होता है वो शब्द से पैदा होता है। जैसे कुर्री बोले कुर कुर, वो कुर जी शब्द करती है, उस शब्द से बच्चे होते हैं, वहां वो अंडे पक जाते हैं। स्पर्श है और शब्द है, दृष्टि मन है, चार तरह की दिशा होती है, शब्द भाग जाता है। और ये मुर्गी होती है वो स्पर्श दीक्षा है और मछली के वो दृष्टि दीक्षा है और कछुआ है उसके मन की दीक्षा है। कछुआ कछुए अंडा देती है रहते में और रहती है पानी में, वो याद रखती है तो अंडा पक जाता है, अगर कछुआ भूल जाए तो अंडा गल जाएगा। और मछली देती पानी में वो घूमती देखते रहे देखते रहती घूमती देखते रहती देखने से पक जाता है। मुर्गी है मयूरी है ये ऊपर बैठी रहती है स्पर्श से वो पक जाता है, और कुरु शब्द से सबसे पक जाती है, ऐसे दीक्षा होती है। हाथ सिर पर रख दिया बोध हो गया, दृष्टि कर दी दृष्टि हो गया, मन से याद कर दिया शिशु बोध हो जाता है। ये शक्तिपात होता है बड़ा उच्च प्रकरण का शक्तिपात, ये तमाशा नहीं है। आज तू क्या इस आज तू पेशा मान रखा है, एक पेशा है ये पैदा करने जो ये पैदा हो जाए। गुरु लोभी सिख लालची दोनों के लड़ा हो, सिख लोभी एक रुपये में अपने पाप ले ले सब बड़ी अच्छी बात है, वो कहते एक रुपये तो आई जैसी पर मारो जो कहते फूटो बदी लगा हो जाओ। सिख लोभी खुशबू लालची दोनों के लड़ा हो, दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव, अब पत्थर की नाव सिरेगा पत्थर जल डूबेगा। तो वास्तव में ये उद्धार की बात है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या, अस्पष्ट है। मानो गुरु और शिष्य जो होते हैं वो वास्तव में पारस होता है, तो पारस के सामने लोहा हो तो लोहा असली पारस असली तब सोना बन जाता है, और गुरु शिष्य असली होता है तो सोना नहीं पारस से पारस बन जाता है। सोने से लोहे से सोना बना हुआ सोना ये ताकत नहीं रखता कि दूसरे लोहे को सोना बना दे, और गुरु से चेला बनता है वो चेला स्वयं पारस होता है, वो दूसरे को पारस बना दे तो वो फिर दूसरे को पारस बना दे, पारसों की खानी हो जाती है। तो वैसे पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। तो गुरु की बड़ी बड़ी महिमा है, वो महिमा गा करके अपना काम सिद्ध करना ये बहुत बड़ी ठगाई है, ये बड़ा भारी अनर्थ होता है। भगवान की तरफ जाते हुए जीव को रोक देते, वो भगवान की उपासना करे नहीं अपनी उपासना बता दे बीच में। मेरे तो कभी कभी मन में बात आती है कई आदमी ऐसा मैं देखता हूँ आप मेरे पर विश्वास करते हैं, तो मेरे को एक विचार आता है कि मैं तो एक बाधक हो गया आपके कल्याण में, बाधा देने वाला, क्योंकि मेरे पास अटके महाराज महाराज महाराज मेरे पास ही अटक गए, नहीं तो भगवान भगवान का भजन करते तो भगवान के भजन में बाधा डालने वाला है। जैसे राजद्रोही होता है ऐसे वो ईश्वर का द्रोही है, भगवान के तरफ जाते हुए जीवों को रोक देने का उपाय है। चेला बन गया वंशन हो गया, अब भगवान को याद नहीं किया, दिन सुनाया था ना कुत्ता आ गया घर में आदत बंद कर दो, यहाँ तो खाने को मिलेगा नहीं और जाएगा नहीं भूखा मरेगा, उसने कहा था परसों कल, ये तो कल कहा सर। तो क्या हुए वो, तो ये बड़ी धोखी बात, आप शंका करो इसमें, मैं खूब पूछो असली तत्व को समझो, कृपानाथ कृपा करो ध्यान दो। लोग चिढ़ जाते हैं हम गुरु की निंदा नहीं सुनते, गुरु की निंदा होती ही नहीं, निंदा होती हो गुरु होता ही नहीं, गुरु की निंदा कैसे हो जाएगी, ठगाई की निंदा होती है। तो वे डरते हैं, डरते हैं वही जो कच्चे होते हैं डरते हैं, पकड़ डरते हैं जिसके मानवीय इच्छा होती है वही तो अपमान से डरता है, मान की इच्छा नहीं अपमान से डरेगा क्या, कितना ही अपमान कर दो। तो कच्चा है भीतर में कचास है, बड़ा भयंकर जमाना है आज, स्त्री तो जननी है, माता का स्वरूप है, फिर उसे इसे नीचा दर्जा क्यों मिला है? स्त्री का स्त्री ढोल कंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार कैसी बात करते हैं? सफर लंठ राज है, महान मूर्ख। ताड़ना किसका नाम है? इसे निश्चित दर्जा है, निश्चित दर्जा क्या बताऊं कि वो दुख हो जाएगा। निर्दा दादा स्त्री का है, आपका है कृष्ण निश्चा देता है। ढोल कुमार शूद्र पशु नारी कहाँ आया है प्रकरण बताओ, जिसके शंका हो बताओ कहाँ आया, किसने गया और किसके वचन है, किसके प्रति किसने कहे? सुंदरकांड में ऐसे आवाज आई उधर से। सुंदरकांड में है तो किसने कहा है बताओ, बोलो भाई। देखो ग्रंथ का अर्थ समझना होगा तो प्रकरण देखना होगा, और कौन बोल रहा है? क्या गोस्वामी जी बोल रहे हैं? कहीं राम जी बोलते हैं, कहीं सीता जी बोलते हैं, क्या लक्ष्मी जी बोलते हैं, कहीं कोई बोल रहा है? आवाज आई समुद्र बोल रहा है, समुद्र बोल रहा है। तो समुद्र अपने लिए कह रहा है कि स्त्री के लिए कह रहा है? अपने लिए ताड़ना का अधिकारी कह सकता है आदमी, दूसरों को ताड़ना किंतु थोड़ी कह सकता है। और ताड़ना शिक्षा का है, वहीं एक सिख दिन आया है, जहां ताड़ना आया है आपने बड़ी कृपा शिक्षा दी, तो शिक्षा का नाम ताड़ना है, मारपीट का नाम नहीं है। ढोल को मारना चाहिए, ढोल को ठीक स्वर में मिलाना है, ये उसकी शिक्षा है। वह ठीक सुनीला बना दे, ये कूटते नहीं है, पट पट फिर ये कूटे, फिर कूटे, तो इनका क्या क्या मतलब है? बोलता है ये लख ले हमारे जोर से यार, तुम्हें गंवार को मारे जोर से, शूद्र को तुम्हारे, पशु को मारे, पशु को मारेगे तो पशु निकमा हो जाएगा, माथा हो जाएगा, मारने से वो माथा हो जाते, फिर चलता ही नहीं। मारन नहीं है, लालने बहुवो दोषा, ताड़ने बहुवो गुणा, तस्मात पुत्र शिष्यं च ताड़येत नहु लालयेत। ताड़ना शिक्षा देने का नाम है, शिक्षा देना। इसमें क्या है, शिक्षा के अधिकारी बताया ना, थोड़ा कृपा नाथ कृपा करो, थोड़ा ख्याल करो। सकल ताड़ना के अधिकारी, इनमें अगर ठीक नहीं आया तो शिक्षा देने वाला का दोष है। वक्तु रे भाई तत्जाड्यम श्रोता यत्र बुद्धते, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वहाँ जड़ता है वक्ता की, जड़ता का दोष, जनता का दोष नहीं है, सुनने वाला का दोष नहीं है। सकल ताड़ना के अधिकारी, वो तो अधिकारी है शिक्षा का, अगर उसको शिक्षा नहीं मिली तो उसका भाव बने क्या? इन लुगया में थे देख नहीं, अपने मारवाड़ में घासवा है, जो ब्याह करके छोरी गई और रसोई नहीं आती तो कहे मारांड सिखाई को नहीं ने? बोलो मारांड, तो वो छोरी थोड़ी अवगुण, अवगुण तो मारांड मिल गए, ये तो तारदा का अधिकारी है। ये क्या करें, इनका दोष है ही नहीं, ढोल कुमार शूद्र पशु नारी का दोष है ही नहीं, दोष शिक्षा देने वाले का है। ढोल ठीक नहीं बजे ढोल का दोष है, कनपटावना का दोष है, गवार ठीक नहीं होते गुरु शिक्षा दिए शिक्षा दोष है। ये तो अधिकारी है, इनका दोष है ही नहीं, स्त्री का दोष कैसे हुआ? स्त्री तो धारणा का अधिकारी है, शिक्षा का अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी दोष होता है। और मेरे सामने आकर बैठ गए दोषी से, अपराधी है, खराब है, क्यों मेरी सुनने लग गए, या दोषी हूं सब? सुनने वाले अगर नहीं समझते हैं तो कहने वाला का दोष है सुनने वालों का? दोनों कान सामने करके बैठ गए, अरे कहते तुम मूर्ख हो समझते नहीं, तो हम तो मूर्ख हो, आप डबल मूर्ख हो, तो समझ नहीं सकते। तो दोष समझाने वाला का समझने का है, नारी को नीचे कैसे दिया? नारी को नीचा माना वो नीचा है, नारी तो मैं तो मातृशक्ति कहता हूँ। मातृशक्ति है मातृ, मातृशक्ति कौन होती है? मात्रा समम ना से शरीर पोषणम, शरीर के लिए माँ के समान कोई दूसरा हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। ये सब बैठे भाई पापा बैठे है, इनमें जो कुछ शिक्षा आई है माँ से आई है, शरीर माँ से मिला है। कहीं बाजार में मिलता है क्या? ले आओ बाजार शरीर, और शरीर ले लो। भाई माँ को नीचे बताया, आज के नौकरी करो नौकर बनाना नीचा है, अपने घर में रहना ऊंचा दर्जा है। पाप सब देखती ठोकरों खाती फिरे वो नीचा दर्जा है, उस बात ऊंचा मानते हैं। ऊंधा है कर दू तो ऊंधा काम है। अरे माथा है, अपने मारवाड़ी कहावत है, क्यों माथा खोज माने? अरे क्यों माथा खोज माने? अर्थ क्या होगा? माथे ऊंचा ले तू, खोज दो पैरों का होया करे है, तो माथे ऊंचा ले ऊंध ऊंचा ले ऊंधा। पहले ब्राह्मण ऊंचा था, आज मेघवाल जो है ऊंचा है, पग ऊपर में हो गया हिंदुस्तान में मत हो नीचे। क्यों माथा खोज बंड है? माथा खोज बंड है नीचे मान जाए। स्त्री को नीचा कैसे कर दिया? स्त्री अपने को नीचा कह सकती है? शंकर ने कहा जोश था नहीं अधिकारी, यद्यपि दोषिता अनधिकारी, मैं स्त्री अधिकारी नहीं हूँ। अपने को वो छोटा बनाना बड़प्पन है। हाँ तो वो समुद्र कह रहा है, मैं तुम्हारा गगन सरंग धरणी सह जड़ करनी, जड़ करनी है। तो मेरे को शिक्षा दिया और बड़ी काम किया, इससे दिया हुआ है, दोष आपका है मेरा नहीं है। समझ कह रहा है हमने शिक्षा दी, ग्रंथ तो आप पढ़ो, अध्याता कृपा करो पढ़ो करो, संकोच फिर पूछो। स्त्री का तिरस्कार नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति में लिखा है जहाँ स्त्री का अधिकार आदर होता है वह देवता रमण करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो घर बड़ा शुद्ध पवित्र निर्मल होता है और स्त्रियों के आंसू गिरते हैं वो घर नष्ट हो जाता है, पतन हो जाता है उस घर का। स्त्रियों रक्षा विशेषता, स्त्रियों की रक्षा विशेषता से करनी चाहिए। अपने गाड़ी में बैठो तो आज के जमाने में, अरे भाई अपने स्त्री बच्चे बैठे, बच्चा इधर बैठे तो वहां बैठ मत करो, देख दे स्त्री बैठी है बच्चे बैठे है, कहते हैं कि नहीं तो उसने जिस तरह कैसे होगा? इसका दर्जा ऊंचा है, माँ है माँ। पति पिता को लिखा है माँ भी करे भोजेश माता, भोजन करते समय माँ के समान होती पति प्रता स्त्री। सहने में रंभा, काम ने काम, काम करने में दासी, सलाह देने में मित्र। स्त्री का गुण बताया, पति प्रता के लक्षण बताए। एक स्त्री में सब गुण होते हैं, मंत्री मित्र भी होती है, गुरु भी होती है, माँ भी होती है, स्त्री भी होती है, दासी भी होती है, वो पति प्रता होती है। सब तरह का गुण होता है, माँ भी होती है, दासी भी होती है, मित्र भी होती है और नौकर भी होती है। ये पति प्रता में लक्षण आया है, छोटी कैसे होगी? आजकल छोटी करते हैं माटे बड़ा मान ले जाएगी, बड़ा होगी बड़ी कैसे छोटी? आज गलत करते हैं तेज रखते हैं छोटी करते हैं। राजपूतों में चारणों में रही गांव में देखो तो खेत में काम और कांड में स्त्रियां नहीं करती, ज्यादा बहुत कम करती है। काम करो खेतम खेतम पुरुष काम करो। मैं खराब नहीं कहता हूँ खेत में काम करना, मैं खराब नहीं कहता हूँ, आपकी रीति देखो उनका रद्दी कैसे माना, उनका आदर करते हैं। गाड़ी में कहते हैं अरे भाई क्या करते हो, स्त्री बच्चे बैठे होते, स्त्री बैठी है, शरीर रहो इधर रहो इधर उधर, और तंग नहीं करो, ये विषय ठीक से समझो, हर एक विषय को समझो, करो तो नारायण नारायण स्थान भ्रष्टान शोभन्ति दंता केशा नखा नरा, दांत है न मुंह में रहते हैं, बंजे गिर जाए तो वो भ्रष्ट हो जाते, वो हड्डी हो जाती है, अपनी जगह है दांत, केश भी अपनी जगह अच्छा है, अरे काट दिया जाए तो नख अपनी जगह ठीक है, अपनी काट दे तो ठोर से स्थान भ्रष्ट हो जाए, अपनी जगह से नीचे हो जाए तो स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केशा नखा नरा, मनुष्य अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाए, स्त्री अपने से स्थान से गिर गई तो वह पतन हो गया उसका, अपने स्थान में तो माँ है वो, बाहर के काम धंधा करके आते हैं तो स्त्री का आश्रय लेते हैं, माँ हो तो माँ का लेते हैं, बहन भाई बहन बहू हो तो बहू का आश्रय लेते हैं, घर पे आश्रय ले लिया, अब वो सब वो काम करती है सभी, तो वो तो आश्रय लेने वाली है, अपनी जगह उसका दर्जा ऊंचा है, उस जगह से नीचे कर दो, दंता केशा नखा नरा, अपनी जगह नहीं रह जाए श्रेष्ठ होते हैं क्या, मनुष्य अपनी जगह श्रेष्ठ रहता है, साधु साधु की जगह अच्छा रहेगा, गृहस्थ गृहस्थ की जगह अच्छा रहेगा, स्त्री स्त्री की जगह अच्छा रहेगा, और स्थान भ्रष्ट हो जाए दूसरी जगह इधर का उधर का तो खराब हो जाएगा, वो अच्छे नहीं रहेगा, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केशा नखा नरा, तो स्त्री है अपने स्थान अपनी जगह रहती है, उसकी इज्जत होती है, क्या अपने स्थान से भ्रष्ट होने पर इज्जत होती है क्या, स्त्री की भटकती फिर जगह जगह उसकी इज्जत होती है, हमारी आदर हमारे महाराज थे जो हमारे गुरु जी थे ना, वो कहते हैं कि साधु री ढोंगे में सिद्धाई है, समझा, अब कुछ हजार बड़ी है सिद्धाई मानो कपड़ा वह तो पूरा फटोड़ा कपड़ा वह वो इज्जत है साधु की, और एक ठोर बैठा रहता तो है ढूंगो टिके एक ढिक बैठी को सके थी तो अपना आश्रय पर रहे, सुने कहते महाराज का सिद्धा ही है, मान जद भटकता नहीं फिरे गांव में, साधु गांव में भटकता वो अच्छा लगे क्या, एक दो सवारी होंगे तो घोड़ा ऊंचा ऊंचा है, एक छोटे छोटे छोटा गोदी लिए फिरे, एक गांव में फिरे, एक साधु सब है तो स्थान भ्रष्ट हो गए, शोभा कैसे होगी उसकी, इसलिए यहां जगह जगह फिरती फिरे उसकी शोभा होगी, अपने स्थान पर बड़ी इज्जत है प्रतिष्ठा है उसकी, हरेक माने गए तो अपनी अपनी जगह सबकी वास्तव में शोभा है, स्थान से भ्रष्ट होने पर शोभा होती, इस वास्ते स्वे स्वे कर्मणी अभिरता संशय दिग लभते नरा, गीता कहती है अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है, सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अपने कर्म में अपनी जगह ठीक रहेगा तो वो अच्छी होता है, अपनी जगह सब अच्छी होती है, दूसरी जगह कैसे ठीक हो जाएगा, अब सब काम सब कर्म सबको अधिकार है तो विप्लव होगा, बड़ा भारी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, कलह होगी, पहले राज के लिए राजा लोग क्षत्रिय लोग लड़ते थे, अब राज के लिए आज समाज समाज भी लड़े, ब्राह्मण भी लड़े, क्षत्रिय भी लड़े, पाणिया भी लड़े, अब जिसमें पैदा ज्यादा उसमें सब बदल रहेंगे, पैदा नहीं वो कोई करेगा नहीं तो काम बिगड़ेगा। सुनेगा कैसे देश में बड़ा भाई आकार मचेगा और बस मरेंगे बुरी तरह से, बड़ा करे जिद होगी बड़ी है जिसमें मरेंगे लोग। इसी मुनि ने जो मर्यादा लिखी है वो सबके कल्याण के लिए है मर्यादा, किसी को स्वतंत्र नहीं, किसी को दोष नहीं, अपनी अपनी जगह। देखो ये खर दूषण तीसरा वो कहते हैं देखे सुने हते मत कहते, ऐसा बालक हमने देखा नहीं, देखे सुने रहते हम कहते कहा। परंतु जहां पर जनकपुरी में आया और स्त्रियां जो देख रही है तो वे क्या कहती है, वे के देख रहे सुने रहे वो सुने ही गए, सुनिए तो नारी ऐसा सुनने में नहीं आया, कैसे सुन भाई देख रहे सुंदरता ही, तो वे भटकने वाले नहीं है। सूरपण क्या कहा कि मैंने कहीं देखा था जो सुनने मिलेगा, भटकुना यही बना रही जनकपुर नहीं कह सकती है। मैंने देखा कि बहुत कुछ सुना है उसे गया गोस्वामी जी, लेखनी कितनी संयत है, कितनी मर्यादा सो है, वो भटकुना थोड़ी हुए घर में मर्यादा में रहने वाली ही सूर बना कहा दी, वो भटकती फिरती वह कह मैंने कहीं देखा है ऐसा पुरुष नहीं कोई मिली नहीं, कोई मेरे साथ आज तक मैं कमर ही रही हूँ कोई पुरुष मिला नहीं है, थोड़ा सा तुम्हारे को ठीक देखा तो शादी कर लू मैं तुम्हारे से, तुम्हारी इज्जत है क्या, नाक कान कटे जैसी है वह फिर जो नाक कान कटे जैसी है। जनकपुरी जैसा कहती कहती जनकपुरी सुनिए तो नहीं सुन नाग माही शोभा सुनिए तो नहीं देखिए इतना ही कहा है, तो थोड़ी भटकती थी सुनने में आती थी बात। इसे क्या मर जाता है स्त्रियों की, स्त्री भटकती नहीं है, भटकने वाले की महिमा नहीं है, थोड़ा ख्याल करो कैसी मर जाता है कितने ठीक है। तब आज रामायण का इतना आदर है, स्वतः स्वभाव ही आदर होगा, स्वतः ही स्वभाव होगी मर्यादे सब ठीक मर्यादे होती। जितना स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। भगवान का पूजन अपने कर्मों से करो, अपनी जगह है और अपनी पूजा करो भगवान की, तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी। सीता है कुंती माता है ये बड़ी श्रेष्ठ है, ये भटकने वाली थोड़ी थी, घर में रहते ही बड़ी सिद्धि होगी, बड़ी ऊंची होगी। सब मर्यादा में रहने वाली थी, दर्जा ऊंचा हुआ अपनी अपनी मर्यादा में, अपनी अपनी जगह सब। अब उनको अलग अलग कर देते हैं तो दुनिया में नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। अलग अलग कैसे महाराज जी? जैसे स्त्रियों का दर्जा है, स्त्री बड़ी होती है घर में, गृह लक्ष्मी है ये, बहु रानी आई है, बहु रानी ये घर की मालिक है, तो घर में रहने वाले भटकती हुई मालिक भी हो गई, घर में रहती मालिक होती वो गृह लक्ष्मी है। सबके बाद भोजन कौन करता है, स्थाली नहीं तो उसमें भगवान सूर्य से स्थाली मिले बटलोई, पीछे सबसे भोजन कौन करती है कि द्रौपदी, तो द्रौपदी भोजन करेगी फिर उसमें भोजन नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले भोजन बनाना सबसे बाद में भोजन करना ये स्त्रियों का काम है। और स्त्रियों ऐसा महाराज बूढ़ी बूढ़ी माता है वो ठंडा ठंडा जुआ जैसा वैसा खा लेती है अपना, सब छोड़ा छोड़ा जुआ करके दो तीन साग बने, एक साग बना, एक नहीं बचा, कोई बचा कुछ हो जाता है वो, तो उनकी अग्नि भी तेज होती है। ये पछता भी ठीक है, ये पहली पूरी खबर है। तो जितने श्रेष्ठ है वो सब वो भोजन करा, वो माता है वो घर में सबको भोजन करा कर करेगी, पहली भोजन कैसे कर ले, सबकी सार संभाल लेते। भगवान राम जी भी अपनी फौज में दूसरी सबकी सबकी सब संभाल लेते हैं। शेठ जी जयदयाल जी वो रती राम जी थे, सरदार सर के एक छिपा छिपा, तो महाराज वो कहते थे वर्षा हो रही थी महाराज, वर्षा में शेर जी डांगरी देश पहुंचे, वहां उनके ऊपर छप्पर है जिसमें पानी आ रहा था। रात ही विचार पहुंचे शेर जी कि भाई तुम्हारा पानी आता है, और इतनी ख्याल कि किसको कहां ठहराया है, कौन कैसा किया है, ये शेर जी जयदल की बात है। इसी के बड़ा असर पड़ा, वो कहते थे देखी तो जाते बदला गया, तो वो मालिक वो होता है। चित्रग्रीव आते हैं, चित्रग्रीव कबूतर की बात, लघुपत ने कौवा था, एक चित्रग्रीव एक कपोतराज था, मालूम नहीं मरा दिया याद नहीं आपको, ये पंचतंत्र में कथा आती है। पंचतंत्र बहुत नीति का बड़ा बढ़िया ग्रंथ है, संस्कृत सीख रहे बहुत। राजपुत्रों को छह महीने में ऐसा वर्ण पंडित बना दूंगा, विष्णु शर्मा ने कहा पंचतंत्र पांच तंत्र बनाए, मित्र लाभ और मित्र भेद काकुल कीयर, ऐसे पांच प्रकरण पड़े पड़े। चित्रग्रीव नाम एक कबूतर था कपोतराज, एक लघुपतन नाम का कौवा था, और हिरण्यक नाम का एक चूहा था। कथा आई उसमें चूहा बताई है, तो कबोतराज था चित्रग्रीव, तो चित्रग्रीव के और मूसराज था हिरण्यक, उनके आपस में मित्रता थी, तो मित्रता थी, वो तो चूहा था वो कबोतराज था, और ये लघुपत ने कौवा था। तो ये क्या किया कि ये जो जंगल में बधिक होते हैं जो पक्षियों को मारने वाले, पक्षियों को पकड़ने के कई तरीके होते हैं, जैसे जाल है जो बांध दिया वृक्ष बड़े वृक्ष से जाल बांध दिया ठेर तक, तो पक्षी उड़ता उड़ता आवे उस जाल में फंस जाए, उसे पकड़ ले बना, तो ऐसे पकड़े हैं। एक पकड़ते हैं जाल बिछा दे जैसे, उसमें चावल डाल दे तो चावल डाल दे, धान डाल दे धान सूखना आवे, वो पंजे फंस जाते हैं, पंजे पैसा उठा ना गांठ लग जाए फिर उड़ नहीं सकते। तो सब कुछ ऐसे ही करे, तो जंगल में एक कपोतराज था, उसके पड़ जाए तो राजा था वो, तो राजा साथ 20-50 कबूतर थे दूसरे, वो कपोतर घूर रहा था, तो कपोतराज घूर रहा था, उससे उड़ते उड़ते देखा कभी ये तो भोजन चावल पड़े हैं तो भोजन कर ले खा ले पड़े, तो कभी अपने नहीं खाना चाहिए, ये तो तर्क करेंगे देखो याद रखो ये चावल खाने लायक नहीं है, जंगल में चावल कहाँ से आवे, जंगल में चावल है तो कोई ना कोई कपट है इसमें बाधा होगी। दद्दू जब बोले कपट कपट के थे भूखा मरो यूं ही गए, चतुराई से भूखा मरोगा मिल गया चावल खा लेना चाहिए। जो कहता भाई मैं दुखो है चार जगह छोड़ कैसे आया, ये भी कोई ना खतरा है, तो फिर क्यों कह दिया कि चलो चावल हम तो खाएंगे भूखा मर दे भोजन मिल जाए पड़ेगा, ये शंकर शंकर आदमी बड़े खराब होते हैं, मतभेद हो गया मृत्यु हो गई, शरण जाकर चावल खाने ले गया, चावल चूरी आ रही जो करे पक्ष बन गया पंजा फंस गया, तो फंस गया जो भी लड़ने लगे आपस में, देखो मैंने कहा तुम मत खाओ या तुमने कहा ऐसा, कपोतराज तो बोलो मत, कपोतराज बोला कि ये गलती करते हो सब मारे जाओगे तो क्या करोगे, एक साथ उड़ो सब एक साथ उड़ जाओ, एक ही साथ है तो एक साथ उड़ गया जो वो जाल लेर उड़ गया ऊपर, अब वो देखते ही तो लड़ जाए वो उड़ते चले गए ऊपर, देखे झाड़ा में कूटा गिरा पड़ा वो लड़ गए सब उड़ गए ऊंचे उड़ गया क्या करें। तो उसने कहा कि मेरे हिरण्य के मित्र है एक, वो मित्र है वो कहेंगे चलो मुश्कराज है मन तो मुश्कराज है जो सत्व दर्जा था बना सवा तरफ दरवाजा बना करके बिल बना रहता था वो मुश्कराज था सुहों का राजा तो वो राज्य करता था सभी तो इस तरह का किला था उसमें रहता था उसमें बाहर जाकर के चित्र की मुझे आवाज दी कि कौन है कि तेरा मित्र है मैं चित्रग्रीव हूँ मिलने को आया है तो बड़ी सुन करके बड़ा प्रेम से मिला कि लोग तो भाई हमारे तो बंद काट दी कांठे लगी पैरों में तो तू मुश्कराज है ये मारा बंद में काट दे तो वो कहते ठीक है मैं काट दूंगा बंद पैर तो तुम्हारा काटूंगा हिरणे को कहा तुम्हारा काटूंगा चित्रगीव को कहते हैं चित्रगीव कहते नहीं डाणी मेरा बदल नहीं काटते मेरे साथ ही इनका पहले काटो कहते पहले काटू देरी हो जाए मेरे दांत भी टूट जाए लारे से अधिक आ जाए तो खतरा हो जाए मैं तेरा काटूंगा पहले कि नहीं पहले नहीं मैं भाई में काटो मैं पहले नहीं कटाऊंगा तो जो उनका काटे सब बने काटे फिर बाद में उसको काटे तो वो क्या कि वो जब जाल लेर उड़े तो कौवा शत्रु होता है ना कौवा पीछे हो जाए क्या दशा उसी है क्या करेंगे ये जाल दे उड़ तो गए ऊपर कहीं वृक्ष पर बैठेंगे वृक्ष उड़ जाएंगे तो फंस जाएंगे लटकते ही रहेंगे कैसे निकलेंगे देखो क्या तमाशा होता है वो लघुपतनक नाम था उसका वो कौवा था वो कौवा पीछे पीछे गया लोगों ने उनकी बातें सुनी और वृक्ष पर बैठ गया और आपस में बर्ताव सुना तो फिर हिरण्य बड़ा खुश हुआ बड़ा प्रसन्न हुआ इस दिन तुम राजा हो राजा बनने लायक हो तुम अपना बंधन कटाते तो तुम मूर्खता करते तुमसे ये बात कही इसी कारण से आप राजा हो आप राजा नहीं हो सकते अपना अपना मतलब राजा हो सकता है ठीक किया सब बंद काट दिया वे उड़कर चले गए वे उड़कर चले जन वो कौआ चार पहुंचा कि हिरण्य गाओ तुम गाओ कि भाई मितुन तो लघुपत में कौआ हो मैं नहीं आऊंगा तुम तुम्हारे बैरी हो तुम खा जाओगे हमारे को मैं कैसे आऊ बाहर कि मैं नहीं खाऊंगा तेरा गुण देखा मैंने तेरी नीति देखी जिससे मैं बड़ा खुश हो गया प्रसन्न हो गया वो आ जा बारे कि भाई बैरी का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए तुम तो खा जाने मेरे खाने वाले हो मैं कैसे आ जाऊ बारे कि नहीं मैं खाऊ नहीं तेरा गुण देखा चित्रगीर का व्यवहार देखा तुम्हारे बर्ताव देखने तेरे से मित्रता करने घर में मन आ गया तो वो बीच में आया फिर बीच में बोला फिर बातें करते करते विश्वास हो गया विश्वास हो गया मित्रता हो गई तो आपस में मित्रता करते सलाह करते ऐसा करते करते फिर अकाल पड़ गया तो चूहों खाऊंगे कुछ नहीं अभी क्या करें कहाँ करें तो लोग पता कहते तुम मेरे पर बैठ जाओ मैं ले जाऊंगा तुम्हारे अच्छी जहाँ जहाँ अच्छी फसल है अच्छी वहां ले जाऊंगा इस तरह गया तो वो राजा चित्रगीव था तो चित्रगीव राजा गया मुझ राजा देखे राजा कैसा होना चाहिए प्रजा के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और वो जब विवाद हुआ ना वो कहता मैंने तो पहले क्या आया है वो सर वो राजा बोले ना अभी बात ये मत करो हमने पहले कहा देखो पहले तुमने माना नहीं अरे जल्दी उड़ो फंस जाओगे ये वाद विवाद करने की बात नहीं है ये तो पहले बात थी उसमें सम्मति दी गई ऐसा और खाना अच्छा नहीं है मन बैठ गए अब तो सब एक हो गए अब तुम अवगुण अवगुण अब सब फसो मर जाओगे इस बात से आप विवाद मत करो अब तू उपाय करो बच्चा कैसा ही बच्चा उपाय करो तो ये नीति है सब विवाद करते इतने खराब गए वो इतने खराब गए अरे दोनों मरोगे अभी फायदा क्या निकलेगा खराब किया किसने कैसे किया और वो हिरण्य को बोला कि मैं तो पहले तुम्हारे काटूंगा दांत टूट जाए तो पीछे तो तुम तो बंदर में रह जाओगे कि नहीं पहले मैं कटाऊंगा ही नहीं बस बड़ो घर से इस बार तुम राजा हो ठीक है यही बात राजा की यही उनसे पहले अपना काम नहीं करे दूसरों को करे तो इस तरह की नीति का वचन आता है बड़ा विस्तार से प्रकरण है संस्कृत में लिखा हुआ नीति का तो वो राजा वही हो सकता है जो दूसरों का पहले प्रबंध करे अपना प्रबंध नहीं अपना प्रबंध पहले करो राजा कैसा होगा जो पहले भोजन करेंगे वो घर की गृहलक्ष्मी कैसे होगी दूसरों का नहीं करके प्रबंध नहीं आप ही अपना काम करे तो घर का मालिक कैसे होगा मालिक तो वही होगा जो सबका प्रबंध करे तो घर में भी अपना प्रबंध करना हो तो अपनी बात करनी चाहिए अपने से हीर करना चाहिए यदि कई कथा आ रही है पंचतंत्र पांच प्रकरण बड़े बड़े बड़ी नीति शुद्ध है। या कई गद्य दृष्टांत कई कहानियां आती है संस्कृत में, तो वो राजा वो बन सकता है आपस में कैसे विचार है, घर में रहने वाले सलाह कर लेते लड़ने लग जाए, मैंने पहले कहा, कोई बात कह देना, देखो मैंने पहले कहा तुम लगे ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले बात कह देनी कहते आपने तो पहले कहा, देखो भाई मेरी पैदा होगी, मैं कोई अंतरी में थोड़ा ही हूँ, बात होगी वो कह दी मैंने, वर्षे की बगा रहे आपने रसोई मैंने बनाई देखो बढ़िया बनी, देखो तुम मैंने कह दिया ना अच्छी लग गया ना ये आपने बढ़िया तो बनाया मैंने खरवा गया, तो ये चीज नीति अच्छी नहीं है भाई हो गई, तो ये दूसरा कह रहे मैं भी तो थी रसोई बनाने में गलती हो गई माफ करो आगे से ख्याल रखेंगे, दोस्त दूर में गला कल ये के दर्शाया है के कई बोलते है तात बात हम सभी सुधारी मैं सहाय मंथर अभिचारी, बात तो मैंने सुधारी अरे मंथर मेरी सहायता करी, कुछ बात विधि बीच बिगाड़े हो नरपति सूर्यपति पूर्वक धारे हो एक बजाता ने बिगाड़ दी बेटा तेरे पिताजी स्वर्ग में चले गए ऐसा कर दिया, मैंने तो काम सब ठीक किया, एक राम जी कहते हैं का काम तो सब बंदर मारा बहे समय सारा सागर का बेड़े, ये बंदर वालू है मारा बेड़ा तो ये बने समुद्र एक था मारा सामने युद्ध उस सागर से पार तो इनके कारण गया, अरे ये मारा कुल पूजी हमारे इनकी कृपा दोनों तो कृपा तो इनकी हुई राम जी ने कुछ किया ही नहीं, तो राम जी बनना के ही बनना किस कौन सी बुद्धि शासन में सब विचार हुआ है के बुद्धि आई मैं ठीक है, देखो देखो तुमने मैंने पहले कह दिया कि ऐसा होगा अब तुमने माना नहीं, तो ये चित्री लग रहे चित्री खुश अब ये करने की बात नहीं है, अब जो कुछ अब चलो साथ में थे तुम रहो दो थोड़े ही थे किसने कहा चावल खा लो किसने मत खाओ, तो वही बात पहले क्या बोलो, तो इस तरह से आपस में खटपट करनी ठीक नहीं है, बात अपने पर सलाह करनी सब जैसी तरह से बड़े सुंदर शिक्षा दी है, नारायण नारायण नारायण कि जासु सुमरन ते एक बार नरसुंदरी पापा कैसे सिंधु अपार शब्द शब्द जाए सुमरण में, तो सुमरण का भगवान नाम कौमुदी एक संस्कृत एक ग्रंथ एक वरिंद्र पर उपजाया हुआ बड़ा सुंदर है, एक नाम का अधिकारी कौन है कि वो जैसे एक नाथ एक नाम का अधिकारी जैसे गजेंद्र था और किसी तरह से कहीं उद्धार नहीं हुआ, वो एक बार याद किया तो एक बार में आयो आधे नाम तो वो सब तरह से वृत्ति हट गई, मरे तो कोई उपाय नहीं है ऐसा वो अधिकारी है, एक सुमरण मात्र से तो सब काम व्यवहार पार हो जाता है, बड़ा शास्त्र आता है भगवान नाम कौमुदी पुस्तक किताब प्रश्न सफा था पूरा नाम पहले भगवान नाम कौमुदी उसमें बता भगवान नाम कौमुदी किताब प्रेस छपी थी पहले संस्कृत छपड़ी और संस्कृत ग्रंथ बड़ा शास्त्र आता है, वामन रसमध्यापन करना राम वामन गोरी रामार्जुन वही है क्या धरे यार धरेन्द्र जी के नाम था मात्र का एक बार स्मरण करने का यदि नाम की महिमा है तो स्मरण की बात है जो एक दर वंश है, जैसे मृत्यु समय में कोई रक्षक नहीं है एक भगवान के सिवाय अनन्य भाव से एक बार स्मरण करने से बेड़ा पार हो जाए, तो एक बार से वो अधिकारी है एक दाम का, और अब रात दिन भजन करते हैं तो मन तो है ही नहीं कर्म तो मारा फिर जीव फिर मुखमा है मन वा तो चौदेश फिर ये तो सुवर्ण ना है ये सुवर्ण नहीं है जप है ये भी जप है इसका भी बाधव है कि साखे नहीं भी नमस्कार है नमस्कार किया जाए कल्याण हो जाए किस रे नाम ले तो भाव कुभाव निकालो नाम जप तो मंगल दे दे मंगल बताया है पर सादर सुवर्ण जे न कर रही भव भारती गोप देवता रहे नैना सभी है नाम कल्याण करने वाला है आदर्श है तो संसार से तर जाए तो आदर्श है तो जाए आप हतबार जाओ वो एक रहा है एक बार उसका होता है।